Полі виглядала збентежений. «Ну, невже ти не розумієш?» – спитав Дигари. «Послухай, узгадай про наш тунель під дахом. Йон не з'являється покоєм ані водного з домов. Його навіть тяжко назвати часткою якого-небудь дома. Але можна ходити по їм і трапляти у різні доми. Гети лес може бути чимсь подобним, місце, якое не знаходиться ні в одним сусвєтом, але веде во все сусвєти». «Навод коли так», – почала Полі, але Дигари протягував, нібито її не чув. «І тоді гета все тлумачить», – сказав він. «Тому тут так тихо і сонно. Тут ніколи нічого не відбувається, як і там у нас. Люди в домах розмовляють, роблять свої справи, їдуть. Нічого не відбувається тільки в місцях, які знаходяться поміж нічим. Поміж стінами, понад столлю, під підлогою ті в нашому тунелі. Але коли ти виходиш з його, потрапляєш у той чи інший дом. Я думаю, отсюль ми можемо перенестися куди завгодно. Ми не обов'язані зараз скокнути у тое ж озерко, през яке опинулися тут. Твой поспробуєм іншеє». «Лес поміж сусвєтами?» – сказала Полі. «Гучить доволі привабно». «Ходім», – пропонував Дигари. «Якою вибіром?» «Слухай», – сказала Полі, – «я не збираюся скакати ні в якоє інше в озеро, покуль ми не впевнюємося, що можемо вернутися назад праз гетеє. Ми навіть не ведаєм, чи гета ввогуле працює». «Ага», – отказав Дигари, – «каб нас зловив дядька Ендру і одобрав перстенки, а ми навіть повеселіться не поспєлі». «Ну, дякуй. А ці не лепш нам нирнуть частково, ну, не до конца», – мовила Полі. «Тільки каб поглядеть, ті отримаються. А коли так, ми поміняємо перстенки, де знов подимемося сюди, перш чим цілком вернуться в кабінет містера Кеттерлі». «А ці зможем ми нирнуть не до конца?» «Ну, спотребився ж некий час, каб подняться сюди. Меркую, у нас буде час і на то, каб вернуться». Дигари довго супротивлявся гэтай ідеї, але врешті йому довелося погодиться, бо Полі на адрес адмовилася дослідувати інші сусвєти, покуль не переконається, що можна вернуться в їх уласни. Вона була амаль такой же смелой, як Дигари, коли справа тычилася небезпеки, наприклад, восов. Але яе мало приваблівала ідея дослідувати речі, про які ніхто раней не чув. Дигари ж був з тих людей, які хочуть ведать усе. І постолевши, он став знакомитим професором Кёрком, з яким ми зустрінемося в інших наших книгах. Після доволі затятих спречок вони погодилися надіть зелені перстенки. «Зелені означає безпеку», – сказав Дигари. «Тому ти не переблитаєш, узяться за руки і скочить. Як тільки вони зауважать, що вертаються в кабінет дядьки Ендру, чи навіть тільки в їхній власний сусвіт, Полі мусила крикнуть «Міняєм!». І тоді вони здимуть зелені і надінуть жовті перстенки. Дигари сам хотів кричати «Міняєм!», але Полі не згодилася. Вони наділи зелені перстенки, взялися за руки і ще раз крикнули «Один, два, три!». «Давай!» Гэтым разам все атрымалася. Вельмі складана апісаць, як усё адбылося, бо адбылося гэта вельмі хутка. Спачатку з'явіліся зыркі агеньчыкі, якія рухаліся па чорным небе. Дыгары заўсёды думаў, што гэта былі зоры. І нават кляўся, што даволі блізка бачыў Юпітар, настолькі блізка, што мог разгледзець яго спадарожнікі. І амаль адразу пасля гэтага з'явіліся шэрагі дахаў, комінаў, яны пабачылі сабор Святога Паўла і зразумелі, што глядзяць на Лондан. Дзеці бачылі скрозь муры дамоў. Потым яны заўважылі дзядзьку Эндру. Яго цьмяная постаць з кожным імгненнем рабілася ўсё больш выразнай і больш рэальнай, нібыта на яе наводзілі фокус фотакамеры. Але перш чым дзядзька Эндру зрабіўся зусім сапраўдным, полі закрычала: «Мяняем!» Яны памянялі пярсцёнкі. Наш сусвет развеяўся як сон, а зялёнае святло зверху пачало рабіцца ўсё мацнейшым і мацнейшым, пакуль іхнія галовы не апынуліся на паверхні азерка, і дзеці не выбраліся на бераг. Усё гэта заняло менш за хвіліну. «Ось так», – сказаў Дыгары, – «усё працуе, а зараз прыгоды! Можам выбраць любое возера. Хадзем, давай паспрабуем вон тое». «Стой!» – крыкнула Полі. «Можа, трэба пазначыць гэтае, наша?» Яны паглядзелі адно на аднаго і збялелі. Ад разумення той страшнай рэчы, якую Дыгары толькі што збіраўся зрабіць. Бо ў лесе была бясконцая колькасць азёр, яны ўсе былі аднолькавыя, ўсе дрэвы былі аднолькавыя, такім чынам, каб яны аднойчы пакінулі тое азерко, што вядзе ў наш сусвет, без аніякай адзнакі, у іх наўрад ці атрымалася б знайсці дарогу дадому. Нарыгодкай рукой Дыгары дастаў кішэнны нож і выразаў доўгую палоску дзірвану на беразе. Зямля смачна пахла, яе чырванавата-карычневы колер быў добра бачны на зялёным. «Добра, што адзін з нас мае крыху розуму», – сказала Полі. «Только не надумаю весь час про гэта ўзгадваць», – адмахнуўся Дыгары. «Хадзем, я хачу паглядзець, што ў іншых азёрках». Полі рэзка адказала яму, а ён сказаў нешта ў адказ яшчэ больш з'едліва. Спрэчка доўжылася некалькі хвілін, але цалкам прыводзіць яе нецікава. «Давайте прапусцім яе і пяройдзем да моманту, калі яны ўсхваляваныя засяроджанымі тварамі стаялі на беразе незнаёмага азярка, надзеўшы жоўтыя пярсцёнкі, трымаючыся за рукі. Яны зноў сказалі: «Адзін, два, тры, давай!» Плюх! І зноў не спрацавала. Гэтае азерко таксама аказалася лужынай. Замест таго, каб апынуцца ў новым сусвеце, яны толькі намачылі ногі другі раз за раніцу, калі гэта была раніца. Падобна, у лесе паміж сусветамі заўсёды быў адзін і той жа час. «Ух ты!» – ўсклікнуў Дыгары. «Што не так гэтым разам? Мы надзелі жоўтыя пярсцёнкі. Ён жа сказаў, што жоўтыя для вандровак у іншы свет». Але насамрэч дзядзька Эндру, які нічога не ведаў пра лес паміж сусветамі, меў няправільнае ўяўленне пра пярсцёнкі. Жоўтыя не пераносілі ў іншы свет, і зялёныя не пераносілі дамоў. Прынамсі, не ў тым сэнсе, як ён разумеў. Рэчыва, з якога былі зроблены пярсцёнкі, паходзіла адсюль, з лесу. рэчыва жоўтых пераносіла ў лес. Яно імкнулася вярнуцца назад у сваё месца, што знаходзіцца пасярод сусветаў, а рэчыва зялёных пярсцёнкаў намагалася пакінуць гэтае месца і пераносіла вас з лесу ў іншы сусвет. Разумееце? Дзядзька Эндру працаваў з тым, у чым не да канца быў абазнаны. Вядома, Дыгары таксама да канца не ўсведамляў праўды, прынамсі да пэўнага часу. Але, абмеркаваўшы ўсё, дзеці вырашылі паспрабаваць скокнуць у новае азерко, надзеўшы зялёныя пярсцёнкі, проста каб паглядзець, што адбудзецца. «Я пайду, калі ты пойдзеш», – сказала Полі. Але насамрэч яна сказала так, бо цяпер адчувала, што ніякія пярсцёнкі не спрацуюць на новым азерцы, і ў самым горшым выпадку атрымаецца яшчэ адзін плюх. Я не ўпэўнены, што Дыгары не пачуваўся гэтак жа. У любым выпадку яны абое надзелі зялёныя пярсцёнкі і вярнуліся да беражка. Цяпер, ізноў узяўшыся за рукі, яны былі значна весялейшыя і менш урачыстыя, чым у першы раз. «Адзін, два, тры, давай!» – сказаў Дыгары. І яны скочылі.